kujua hisia zangu kwa kile akipendacho. Mtu akisema nakupenda najua utafurahi, lakini fikiri kwanza kabla ya kuamua. Uminia kwanza utasubira, vinginevyo utakuja kuniyakilia mbwa domo juu, domo juu. Atatokea kijana akwambie maneno matamu, atatokea kijana akwambie maneno matamu. Nakupenda kama moyo wangu we, nakupenda kama damu yangu we. Ukitimiza shida zake atakwambia kwa heri, ondoka sina haja nawe. Hey mama, ungenitafakari kabla ya kuamua. Pole pole ndio mwendo. Mwendo. Nakupenda kama mama yangu we, nakupenda kama moyo wangu we. Ukitimiza haja yake atakwambia kwa heri, ondoka sina haja nawe. Hey mama, ungenitafakari kabla ya kuamua. Pole pole ndio mwendo. Pendo liwe la moyoni mama yeye, pendo liwe la moyoni mama yeye. Mama, mama, usidanganywe. Pendo liwe la moyoni mama yeye, pendo liwe la moyoni mama yeye. Unapata tabu, mbona jua linakutuwakia mama? Tazama, mimi ni meneja, nitakupa kila kitu unachotaka, nitakuajiri kazi kwenye kampuni yangu. Wewe unakubali, unamwacha mumeo. Baada ya siku mbili tatu, meneja hana habari na wewe. Ungetafakari kabla ya kuamua mama. Pendo liwe la moyoni mama yeye, pendo liwe la moyoni mama yeye. Yeah, yeah, yeah, mama.